Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνεται. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή με ένα κλίμα βαρύ. Βαρύ, ουσιαστικά βαρύ, και σε υποκειμενικό και σε αντικειμενικό επίπεδο. Μέσα σε μία θολούρα, με ένα θήτα που κυριαρχεί ως θολούρα. Δεν θα ήθελα να βάλω καμιά άλλη λέξη στο θήτα, και, γιατί υπάρχουν και εξαιρετικά καλές και εξαιρετικά κακές λέξεις και έννοιες. Δουλειά αυτής της εκπομπής είναι αυτή την Παρασκευή το μεσημέρι. Πρώτον, να κρατήσει την διάθεση του καθενός και της καθεμιανής όσο μπορεί σε εκείνο το επίπεδο που δεν χάνει κανένας την αυτοεκτίμησή του και την αξιοπρέπειά του. Το δεύτερο είναι να μην φορτιστεί κάποιος συναισθηματικά παραπάνω από όσο το αντέχει. Και το τρίτο, να κρατήσει το μυαλό του καθαρό, γιατί η επόμενη μέρα, όποια και να ξημερώσει, είναι εξορισμού προδιαγεγραμμένα αφάνταστα δύσκολη. Αφάνταστα δύσκολη. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Με όλα τα δείγματα της πραγματικότητας αυτής καθ' αυτής, έτσι όπως την ζει ο καθένας και κάθε μία. Οι πληροφορίες είναι βαριές. Στον ήχο σήμερα είναι όμως κοντά μου η Μαρία Χριστοδουλού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια η Νάνση, με κάθε προσπάθεια να ψάξει από ακούσματα αυτό που θα έλεγε ο καθένας μας ιστορικής οικειότητας, από αυτά που τα έχουμε ψιλοτραγουδήσει, τα εξακολουθούμε να τα τραγουδάμε, να τα θυμόμαστε, να τα βλέπουμε, συν καινούργιες προσεγγίσεις, αλλά πάντοτε στο ίδιο εκείνο παρείστικο κλίμα που απαιτεί η δυσκολία. Έτσι λοιπόν, σήμερα εδώ, αν κοιτάξουμε γύρω μας, κινδυνεύουμε να χωριστούμε σε δύο ειδών ανθρώπους. Στους πληρωθέντες και μη πληρωθέντες αυτόν τον μήνα, τον Ιούλιο. Σε αυτούς που είναι σε αναγκαστική άδεια και σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν άδεια, να πάρουν την άδειά τους. Για να μιλήσουμε για τα πραγματικά περιστατικά, ανεξαρτήτως ναι, ανεξαρτήτως όχι. Είμαστε μπροστά στους ανθρώπους που έχουν εκείνη την ηλικία και εκείνο το σθένος που τους επιτρέπει να μην δεχτούν dream control, αλλά αυτό χαλάει τον ύπνο, γιατί dream control δεν μπορεί να επιβάλλει κανένας. Capital control πιθανότατα. Και επειδή τα όνειρα δεν κεφαλαιοποιούνται, αλλά υλοποιούνται και ενίοτε μας καίνε τον ύπνο σαν πυρκαγιά, και επειδή πάρα πολλοί κόσμος είναι στο δρόμο για λόγους άλλοι που δεν τους φαντάστηκαν, άλλοι που δεν τους αντέχουν, άλλοι που δεν τους μπόρεσαν και άλλοι γιατί πρέπει απλώς να επιζήσουν περιμένοντας σε μια ουρά. Και επειδή οι κραυγές είναι πολύ δυνατές, αλλά όχι χειρότερες από τους ψιθύρους. Επιμένω, όχι χειρότερες από τους ψιθύρους. Προσοχή στον ψιθύρο. Προσοχή στην αποκάτω πληροφορία. Προσοχή στα μεγάλα ερωτηματικά, γιατί αυτοί πληρωθήκανε και μάλιστα πήρανε και το δώρο τους. Υπάρχουν εταιρείες που πληρώσανε ανθρώπους δύο μισθούς, που σημαίνει ότι είχαν εσωτερική πληροφόρηση. Γιατί οι πολίτες είμαστε πια δυστυχώς με αυτό το σύστημα πελάτες. Οπότε κάποιοι αναγνωρίζονται ως καλοί πελάτες και κάποιοι ως κακοί πελάτες. Το μόνο πράγμα το οποίο θα μας σώσει είναι, ας πούμε την άποψή μας, ας πούμε ό,τι θέλουμε, αλλά να μην πούμε εκείνο το μοιραίο «δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε». Ο καθένας δικαιούται να ομιλεί και να λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας όμως δεν δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει. Προσοχή λοιπόν. Δεν πειράζει. ακόμα και στους υψηλούς τόνους, όταν έχεις αποδεχτεί ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, τότε πλησιάζεις σε αυτό που λέγεται το δικαίωμα του εκφράζεστε κάτω από δημοκρατικές συνθήκες. Όταν η πράξη και όχι ο τόνος φτάσει να προξενήσει εκείνα τα πράγματα που δεν επιτρέπουν σε κάποιον να εκφραστεί, τότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά, τουλάχιστον μελαγχολικά. Λοιπόν, επειδή ο δρόμος, αυτός που χαράζουμε, αυτός που φανταζόμαστε, αυτός που διανύουμε, αυτός που μας πρόχουνε, αυτός τον οποίο τρέχουμε, αυτός τον οποίο αγωνιούμε, αυτός τον οποίο σκοτωνόμαστε, προσοχή, προσοχή στα τροχαία, στους δρόμους, στα απλά καθημερινά πράγματα, στα ατυχήματα που έρχονται επειδή το μυαλό δεν είναι συγκεντρωμένο παρά μόνο στο πρόβλημα. Έτσι η Νάνση Κατσίκη έβαλε τρεις δρόμους. Το δικό μου το δρόμο, με τον Βαριζή. Το δεν έχει δρόμο να διαβώ, με τον Πάνο Τζανετή, του Ζαβέτα. Και το δρόμος είναι δρόμος του Άκη Πάνου σε τραγούδι του Γιώργου Δαλάρα. Αν τα πάρετε με τις ημερομηνίες, 64, 82, 98. Κυριολεκτικά ένα τρίστρατο και απλήρωτες υπερορίες για να γίνει η σύνθεση. Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, στα αεροπλάνα, στα φτηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις. Σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις. Ο δικός μου ο δρόμος έχει χρόνια διαλέξει, στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη. Ο δικός μου ο δρόμος δε μου δείχνει αστέρι, για μια βαλίτσα στο χέρι. Δεν έχει δρόμο να διαβώ, σοκάκι να περάσω. Ποιος είναι ο δρόμος ο καλός? Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος, στον εαυτό σου έτσι λες. Τι πάει να πει βρώμια και τρόμος, κάτι φορός και προσβολές. Για σένα ο δρόμος είναι δρόμος, ποιο θα είναι το φινάλε όμως, δεν το μαντεύεις ακριβώς. Λοιπόν, επειδή όλα είναι ζήτημα εμπορίου και εμπορευματοποίησης και θέλω λιγάκι να σας φτιάξω το κέφι, να σας βάλω μάλιστα και σε σκέψεις, θα σας παρακαλούσα όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα real και ενώ το μήνυμά σας το 54%, και αν θέλετε να στείλετε email studio@realfm.gr, το δε τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-200-8200. Σας προειδοποιώ ότι οι κληρώσεις που θα κάνουμε σήμερα θα είναι κληρώσεις που αφορούν στα παιδιά, δηλαδή αυτά που δεν ψηφίζουν. αυτά που εξορισμού στα αλήθεια μυρίζουν και την αγωνία και τη στεναχώρια, τη μυρίζουν πριν καν την βιώσουν. Και επομένως είναι τα πρώτα που πρέπει να προστατευτούν. Για τους γέρους δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή και με τον ίδιο τρόπο, γιατί μιλάνε μόνοι τους και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά πικρό. Είμαι ανάμεσα σε δύο οθόνες μέσα στο στούντιο. Αριστερά έβλεπα τον Βαρουφά και δεξιά έβλεπα τον Μιχαλολιάνο. Κάποιος μου στέλνει ένα μήνυμα και σας προειδοποιώ ότι σε μηνύματα, όσο και άγρια να στείλετε, μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι τέτοιο, και όσο και χιδέα, δεν πρόκειται να απαντήσω. Ή τουλάχιστον δεν πρόκειται να απαντήσω στο ίδιο ύφος και στον ίδιο τόνο. Όταν το λέω, το κάνω. Επομένως, μη χαλάτε χρήματα τώρα και μη χαλάτε και χρόνο και κόπο για να μην πάρετε απάντηση και να μείνετε και με την ψευδέστηση ότι κερδίσατε κιόλα. Υπάρχει ένα μήνυμα από αυτή την απάτη που λέγεται δημοψήφισμα. Μόνος κερδισμένος ήταν η Χρυσή Αυγή. Εμπολής μπορεί να είναι και πραγματικότης. Κάποιος που χρησιμοποιεί αυτό το εξαιρετικό βρεσής, είναι πάρα πολύ ωραίο, στο κουκουέ ρίξει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλετε, πρέπει να είστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξη. Δεν καταλαβαίνω, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Και υπογραφή Φάνης. Φάνη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν αλλάξει πολιτική, έχει πολύ μικρά σημασία να διαπραγματεύεσαι μαζί της. Αν δεν αλλάξει και δεν γίνει η Ευρώπη με ταξικά κριτήρια, τότε όποιος διαπραγματεύεται, διαπραγματεύεται στο στρατόπεδο του εχθρού και κερδισμένος αποκλείεται να βγει. Συμφωνώ με τον ναι, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Αν δεν μπήκε, δεν μπήκε γιατί δεν θέλει κάποιος να γράφει ιστορία πριν ζήσουμε αυτές τις ιστορικές στιγμές που ζούμε. Πράγμα για το οποίο δεν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει. Δεν μπορεί. Στα αλήθεια δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι είναι ιστορικές οι στιγμές. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνει την ιστορία όμως κάποιος είναι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βγουν ζωντανοί, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα βγουν ζωντανοί και υπάρχουν άνθρωποι που θα βγουν δικαιωμένοι, άνθρωποι που θα βγουν αδικαίωτοι. Το πρόβλημα είναι πάντοτε η επόμενη μέρα. Προσοχή στην επόμενη μέρα. Λοιπόν, για να σας φτιάξω τη διάθεση, ακόμα και πριν τις διαφημίσεις, θα τις ρίξουμε και λίγο πιο αργά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, η Ιαπωνική εταιρεία την πέφτει στο Βαρουφάκι επειδή φοράει κράνος της. Για να δείτε ότι η εικόνα εμπορευματοποιείται ανά πάσα στιγμή. Τη δυσαρέσκεια της γνωστής Ιαπωνικής εταιρείας Shoei, κράνος της οποίας χρησιμοποιεί ο Γιάννης Βαρουφάκης για τις μετακινήσεις του, καταγράφει σε δημοσίευμά της η Welt. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας δεν είναι ένας συνηθισμένος υπουργός. Δίνει συνεντεύξεις φορώντας το κράνος του, στο οποίο κράνος εμφανίζεται καθαρά το λογότυπο της γνωστής Ιαπωνικής εταιρείας Shoei, γράφει στην αρχή του το δημοσίευμα. Η εταιρεία θα μπορούσε να χαίρεται για τη δωρεάν διαφήμιση των προϊόντων της. Ανταυτού όμως εμφανίζεται ενοχλημένη για κάποια πράγματα, δήλωσε εκπροσώπου της εταιρείας. Ο 54χρονος Βαρουφάκης είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ο οποίος μιλάει για την οικονομική κρίση της χώρας του, για πιθανές περικοπές στις συντάξεις, όταν στο κεφάλι του φαίνεται το εμπορικό σήμα της εταιρείας. Και λέει η εταιρεία: για μας αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Θα θέλαμε άλλο πρόσωπο για να διαφημίσει το κράνος μας. Προσθέτει ότι το μοντέλο που φοράει κοστίζει 399 ευρώ. Κράνος της ίδιας εταιρείας φοράει και η σύζυγος του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Τουλάχιστον ο Βαρουφάκης έχει επιλέξει κράνος καλής ποιότητας, λέει στο τέλος ο εκπρόσωπος της εταιρείας, για να περισσώσει και τα προσχήματα και να διπλασιάσει τη διαφήμιση. Γιατί η διαφήμιση είναι διαφήμιση, αρνητική είτε και θετική. Για το ποιος πρέπει, ποιος μπορεί να φοράει κράνος ως σωτηρία, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο παρά μόνο οι σκέψεις των πολιτών σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας από εταιρείες που έχουν πίσω τους μια Φουκουσίμα και χρειάζεται και άντε περνά στις διαφημίσεις τώρα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Πτωχεύω, πτωχεύεις, πτωχεύει, πτωχεύουμε, πτωχεύετε, πτωχεύουν. Αυτή είναι μια λέξη η οποία μετέτρεψε τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας, από τα 12 και πάνω νομίζω, μέχρι τα 100, όσοι τα έχουν φτάσει ζωή να έχουν, μακάρι και να τα ξεπεράσουν και να γίνουν 112. Η συζήτηση έχει μετατραπεί σε συζήτηση μεταξύ οικονομολόγων, ειδικών διαφόρων οικονομικών θεωριών, στις δόξες τους, παλιά λέγαμε οι ροζ σελίδες των εφημερίδων, στις δόξες τους οικονομικές απόψεις οι οποίες κυκλοφορούν αβέρτα στο διαδίκτυο. Ερμηνείες επί ερμηνειών, ουσίες μηδέν, πληροφορίες που ανταλλάσσονται πασπαλισμένες με την υποκειμενική γνώμη του καθενός, μία κόντρα τεχνητή η οποία πηγαίνει απέναντι έτσι για να βαρέσει, διαφαινόμενος αν θέλετε αυτός ο τόνος του, τον έχει ξαναζήσει ο τόπος έτσι, αντιβενιζελική, βενιζελική, μπλε και πράσινα καφενεία. Δεν θέλω να πάω στον εμφύλιο, δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν τώρα, γιατί πολλοί απεργάζονται προβοκάτσιες. Και το κουκουέ έχει γλιτώσει τουλάχιστον από κάμποσες προβοκάτσιες, ακόμα και όταν ήταν εντός των σπλάχνων του προοδευτικού κινήματος. Πριν φτάσουμε λοιπόν να βριζόμαστε, ας πάμε εκεί που μόλις πριν από λίγο καιρό μια δασκάλα πήγε σε ένα σχολείο το 2013, όχι το 1913, το 2013, σε μια εμπόλεμη κατάσταση, να διδάξει τον Κεμάλ στα παιδιά της 5ης Δημοτικού. Το τι έγινε πρέπει να το θυμηθείτε. Σηκώθηκαν μαύρα κοράκια, μεν είχε γαμσα, να φάνε τη δασκάλα για τον Κεμάλ. Το τι ακούστηκε εκείνο τον καιρό, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Και επειδή το καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ, γράφτηκε το 1985 και η στίχη είναι του Γκάτσου, η μουσική του Χατζηδάκη και στο τραγούδι χοροδία με το Βασίλη Λέκα. Από το 68, όταν πρώτο εγώ φωτογραφήθηκε ο Κεμάλ στη Νέα Υόρκη με τους rock, New York Rock and Roll Ensemble, ο Σήμερα, έχει γίνει θέμα με διάφορες αναφορές. Βάλτε το στην ατζέντα των ημερών για να αποφύγετε την προβοκάτσια. Στις Ανατολή στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το ζεμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόι και γενιά βασιλική αγρήκαει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή, κι αργός τον αλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Συνεφιά, Σταμάτησε δάμας που τα αστέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήλο, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που απ' τον ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλό σε μα. Νικημένο μου ξεφταίνει, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κλήρωση, και είναι και πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος του βιβλίου. Σε μια χώρα όπου τη γελιά, μόλις πει τη λέξη ελιά στην Ελλάδα, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ρητά, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν θέσεις, υπάρχει όμως και μια σωτηρία, έτσι. Η ελιά είναι σωτηρία αυτού του τόπου με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, η Ζωή Θεοχάρη έχει γράψει το βιβλίο «Ελίτσα Μαυρομάτα». Ένα παραμύθι για την ελιά, ένα παραμύθι για τα παλιά, ένα παραμύθι σαν τα παλιά. Ήρωες, άνθρωποι στην αιώλια πάλι για επιβίωση, δέντρα φορείς σοφίας, πουλιά γελιοφόροι μηνυμάτων, νεράιδες με ανθρώπινη λαλιά, και στη μέση και πάνω απ' όλα η ελιά, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή μας και το λάδι της, ο πλούτος της, ο πλούτος μας, για να ζήσουν αυτά καλά και εμείς καλύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να έχουμε καταλληλότερη κλήρωση, σχεδόν τροχιοδεικτική του τρόπου με την ουσία επιβίωσης. Επομένως, οι πρώτοι πέντε από τις εκδόσεις Λιβάνη για την Ελίτσα Μαυρομάτα, που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200, θα πάρουν ένα βιβλίο που πάντα λέμε ότι είναι για παιδιά, αλλά κάπου κάπου, άμα ρίξει κανένας μεγάλος μία ματιά σε βιβλία παιδικά, μπορεί να ξαναθυμηθεί την παιδική του αθωότητα για να προσεγγίσει τα πράγματα και όχι τον έντεχνο παιδομορφισμό των ημερών για να δικαιολογούνται λάθη. Φύγε λοιπόν, να ακούσουμε τον Καραγκιόζη, στίχη μουσική Διονύση Σαββόπουλου, όχι τίποτα άλλο. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει. Αλλιά από τους μοναχικούς. Παιδιά, γέρους, νέους, μεσόκοπους, βρέφη, εγκαταλειμμένους ανθρώπους, χωρίς άλλους ανθρώπους γύρω τους. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει, είναι που ονειρεύομαι σαν το Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σαν τον Άκη, πάπα μου φεντή, κι έλα τι τα χάνας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου του τόνο παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Όταν μου στέλνετε μηνύματα, βάλτε ένα όνομα, έστω και ψεύτικο συμβολικό, για να λέω το πήρα από τον Κώστα, από την Κλειό, από το Φάνη, και να μπορώ να σας λέω ένα ευχαριστώ που το στείλετε, ανεξαρτήτως περιεχομένου. Σαν κουκιά μετρώ τα λόγια του καμπούρι, πίσω από το λευκό πανί, μέσα από το κυβούρι. Μα όσο κι αν μετρώ, κάτι περισσεύει, τρίπια είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό σαν τον Άκη, λάμπα μου τρελή, κόκκινο αυγό η καρναβάλια. Μέσα από την κάλπη τη σταριστική μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Ωραίο. Σαν σκιές κλειστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαΐσω. Λευκό σαν τον Άκη, λάμπα μου παιδί, για να πει τα χάμας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου του τόνο παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. είμαστε λοιπόν εδώ. Θα σας αφήσω να κρίνετε μόνοι σας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και θα προτιμήσω να περάσω στο γράμμα το οποίο πήραμε εμείς εδώ και φαντάζομαι ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε τον κύριο Γιάννη Τζορτζόπουλο να το κοινοποιήσει και στο ethnos.gr από όπου και η είδηση, αν δεν το έχει ήδη κάνει, για να μην φανεί ότι είμαστε εμείς η πρωτογενής πηγή. Ήταν αναπαραγωγικό, θεωρώ δε εξαιρετικής ποιότητας την απάντηση. Η εταιρεία μου, Γιώτα Τζορτζόπουλος ΕΠΕΣ, σαν αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας των Ιαπωνικών κρανών ΣΟΕΗ, δεν έχει λάβει γνώση της σχετικής δήλωσης και του αφιερώματος, ούτε έχουμε ενημερωθεί από την εταιρεία εργοστάσιο κατασκευής ΣΟΕΗ για μια τέτοια τοποθέτηση. Στην Τιβέλτ ήταν και το αναμεταδίδει το Έθνος. Λέω εγώ. Σαν ελληνική εταιρεία συνεχίζει η επιστολή με Έλληνες διαχειριστές και εργαζόμενους. Θέλουμε να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι αποστασιοποιούμαστε σαν εταιρεία και εγώ προσωπικά από τη σχετική τοποθέτηση και του αφιερώματος. Η εταιρεία μας δεν επιθυμεί κάποια θέση υπέρ ή κατά του κυρίου Βαρουφάκη. Η χρήση του κράνου ΣΟΕΗ μας τιμά, όπως και σε κάθε Έλληνα ή άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Με εκτίμηση, Γιάννης Τζορτζόπουλος, νόμιμος διαχειριστής της Γιώτα Τζορτζόπουλος ΕΠΕ. Θεωρώ ευπρεπέστατη την ανακοίνωση, τη διάβασα ως έχει. Αναγγέλλω και τους νικητές της Ελίτσας της Μαυρομάτας. Ο 1168, ο 6095, ο 5388, ο 9827, ο 0504. Και επειδή ακούσαμε και το μήνυμα και επειδή πρέπει να φτιάχνει και το κέφι μας και επειδή η επόμενη μέρα θα ξημερώσει είτε το θέλουμε είτε όχι από μόνη της και το πώς θα ξημερώσει εξαρτιέται σε πολύ σημαντικό βαθμό το πώς θα τοποθετηθούμε εμείς απέναντι σε αυτό που θα ξημερώσει, πάμε πίσω στο 1975, σε μια χρονιά με εναρκτήριες προσεγγίσεις για μια μεταπολιτευτική περίοδο για την οποία όλοι τώρα σήμερα λένε ότι κλείνει και ξανακλείνει και ανοίγει και κλείνει ο κύκλος. Η στίχη και η μουσική είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Στο τραγούδι ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτό που έχει σημασία είναι μια φράση. Και αυτή, άμα τη σκεφτούμε λίγο μέσα στο τραγούδι, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στον εαυτό μας και χρήσιμοι στους άλλους στα δύσκολα. Έχω ψυχή, δεν έχω βράχο, πάλι με άφησες μονάχο. Και μια σημαία σε ένα μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει. Όλα καλά λοιπόν. Όλα καλά κι όλα ωραία. Χτες ήσουν μάλλονε παρέα. Και που σοκάκι να τραβούν δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Και πουσοκάκι να τραβήσεις δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Μιλά σιγά και μη φωνάζεις. Είμαι κουτός και με τρομάζεις. Δε θέλω κόσμο και φασαρία. Αύριο μπαίνω στην ανεργία. Δε θέλω κόσμο και φασαρία. Αύριο μπαίνω στην ανεργία. να τραγουδήσεις. Δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Κλέψανε, λένε. Λοιπόν, άντε πάμε στα μηνύματά σας τώρα, για να μην έχετε και το αίσθημα ότι δεν τα βλέπω και δεν τα διαβάζω. Ειδικά αυτά που έρχονται με υπολογιστή και έχετε κάνει τον κόπο και έχετε καθίσει, ενδεχομένως να είστε και μακριά και να μην έχετε και άλλο τρόπο να ακούτε ή να δουλεύετε. Και έχω βρει έναν τρόπο για να περάσουμε καλά σήμερα ακούγοντας μουσική, που σώζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και κυρίως από την ένταση, το σφίξιμο, την έλλειψη ασφάλειας. Ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να πατάει και να ζει στην κινούμενη άμμο και να τον καταπίνει, γιατί δεν μπορεί να ανασάνει. Αντίθετα, είναι μαθημένος να τα βγάζει πέρα με τις θάλασσες, ακόμα και με τις τρικυμίες. Επομένως, αν πιστεύουμε ότι είμαστε θαλασσινός λαός, και βοηθούντος ολίγων του καιρού, και σε φουρτούνες και σε μη φουρτούνες, σημασία έχει το καράβι να πιάσει κάποια στιγμή ένα λιμάνι. Ο λιμάνι είναι πάντα ο άλλος. Το λιμάνι είναι πάντα ο άλλος. Ο άλλος, ο διπλανός. Η μοναξιά είναι το χειρότερο πράγμα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ό,τι σκέψεις έχετε για το όχι, για το ναι, για το άκυρο. Το άκυρο δεν είναι άκυρο ως ψηφοδέλτιο. Είναι ακύρωση του διλήμματος. Είναι ακύρωση του διπλού εκβιασμού. Και από τα μέσα προς τα μέσα και από τα έξω προς τα μέσα. Και αν τα θρήσετε αυτά, και αν θέλετε μια εκτίμηση για να μην την ξανανοίξω τη συζήτηση πολιτικά, μέρα που είναι Παρασκευή και από αύριο απαγορεύονται οι συζητήσεις, το πρώτο μνημόνιο καταστροφή, το δεύτερο μνημόνιο καταστροφή, το τρίτο μνημόνιο coup de grâce που λένε. Δηλαδή αυτό που έρχεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το ναι ή με το όχι, που το λένε συμφωνία ή δεν το λένε συμφωνία, θα το κάνει ο Τσίπρας, θα το κάνει κάποιος άλλος, σε κάθε περίπτωση το πρώτο καταστροφή, το δεύτερο αθροισμένη καταστροφή στο τετράγωνο, το τρίτο coup de grâce. Coup de grâce σημαίνει χαριστική βουλή. Το πρόβλημα είναι πώς θα σηκωθεί το κεφάλι για να μπορέσουν οι νεότεροι να συντηρήσουν, να αντέξουν όχι απλώς τη δική τους τη ζωή, αλλά και τη ζωή των αλλωνών. Λοιπόν, ο Τάκης. Πες τους να μην ανησυχούν, βάζω 10.000 δραχμές στοίχημα ότι θα μείνουμε στο ευρώ. Έχετε και χιούμορ, αυτό μου φτιάχνει τη διάθεση. Σας έχω ετοιμάσει και ένα απαντητικό τραγούδι στο σύνολο όλων των μηνυμάτων και έχω αποφασίσει να συμφωνώ, είτε βρίζετε, που είσαστε ελάχιστοι, είτε λέτε καλές κουβέντες, που είσαστε ευτυχώς για μένα πολύ, είτε λέτε ναι, είτε λέτε όχι, είτε λέτε άκυρο. Και λέω να συμφωνήσω, εννοώ ραδιοφωνικά εδώ σήμερα, σε σχέση με τα τραγούδια, υποσχόμενοι ένα πράγμα. Εμφύλιο, το 2015, για χάρη κανενός δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε. Για χάρη κανενός, ρε. Κανενός. Γιατί από όλες τις ειδήσεις των ημερών και τα δράματα, αυτό που με έχει ταράξει στα αλήθεια είναι ότι σε θάλαμο νοσοκομείου, δεν έχει σημασία και δεν θα πω ποιο, γιατί έτσι θα γίνει και πιο ορατό, με 8 και με 6 μέσα στο θάλαμο, οι μισοί τσακώνονταν με τους άλλους μισούς γιατί κάτι ακούσαν στην τηλεόραση. Άρρωστοι άνθρωποι, με τσιτωμένα τα νεύρα, ενδεχομένως και με πόνο, σκοτώνονταν με το ναι και με το όχι. Πού? Στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Λοιπόν, ο Κώστας, η καρδιά μου λέει να ψηφίσω όχι, η λογική μου ναι, μια φωνή όμως μέσα μου ψιθυρίζει ότι και στις δύο εκδοχές θα έχω κάνει το λάθος να πάω. Πού μπλέξαμε? Λοιπόν, η Λάουρα, σήμερα πήγα στην μια τράπεζα, δεν θα αρχίσω να λέω και τις τράπεζες τώρα γιατί θα δημιουργώ πανικό, δεν είμαι σε θέση να ελέγξω τις πληροφορίες, για να πληρώσω την εφορία με το βιβλιάριο, δεν γίνεται μου ποταμίας, ο μόνος τρόπος να τραβάω λεφτά από το ATM μέχρι να συμπληρώσω το ποσό και μετά να κάνω κατάθεση με μετρητά, έτσι γίνεται δυστυχώς με τα βιβλιάρια. Φοβήθηκα να ρωτήσω πώς θα τραβήξω τις κοτσίδες μου και να μην μου προτείνει και extensions, αλλά πρόσλαβε ο μπαγάσας να μου δείξει την ουρά για αίτηση εκδοχής κάρτας. Σιγά μην ξεμαλιαστούμε κιόλας, είτε από μόνοι μας είτε οι άλλοι, έτσι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε επανεκκίνηση, Τζιντέλ, φαντάζομαι ότι έτσι είναι το μήνυμα. Γιατί δεν μας το δίνουνε? Ένας λαός σκοτώνει 11 εκατομμύρια ανθρώπους και μετά από 5 χρόνια δικαιούται να μην πληρώσει τίποτα μέχρι να συνενέλθει. Έχει έρθει μάλιστα και δύο φορές το μήνυμα. Καλά ρε Λιάνα, κάνε και μια εξαίρεση, λέει ο Βασίλης. Υπάρχουν και λίγες μικροεταιρείες που έδωσαν δύο μισθούς γιατί είναι φίλοι από χρόνια με τους εργαζόμενους. Αγάπη μου, ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, Βασίλη μου. Αλλά αν το κάνανε έγκαιρα είναι το πρόβλημά μου. Αν το κάνανε μετά δεν με νοιάζει. Ήταν απλώς προνοητικοί άνθρωποι που βάστηξαν χρήματα στην πάντα και σκεφτήκανε γιατί να μην τα φάει ο ένας και ο άλλος, καλύτερα να τα δώσω στους εργαζόμενους που τα δούλεψαν, γιατί αυτό είναι και η πολιτική θέση. Να παίρνουν τα λεφτά αυτοί που τα δούλεψαν. Και όχι αυτοί που τα τζογάρισαν. Και όχι αυτοί που τα ρισκάρισαν. Και όχι αυτοί που τα έβγαλαν έξω. Νομίμως ενδεχομένως. Και τώρα όταν θα πάμε έξω να δανειστούμε, θα δανειζόμαστε τα λεφτά αυτών που τα βγάλαν έξω, όχι κατά ανάγκη νόμιμα, και δεν μιλάω για κάποιον που τα έστειλε για λόγους ανάγκης, για κάποιον που σπουδάζει έξω. Μιλάω για τα μεγάλα τα λεφτά, τα χοντρά τα λεφτά, τα κλεμμένα, που κάτω από αυτές τις διαδικασίες με κλειστές τράπεζες νομιμοποιούνται στο πιτς φυτίλι. Ο Χρήστος βγήκε και ο Λελιώτης και έκανε δηλώσεις. Πού βρισκόμαστε, Θεέ μου? Α, είναι δύσκολο πολίτευμα η δημοκρατία, το είπα. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν, το κάνω δηλώσεις δεν σημαίνει ότι κάνει κάτι. Απλώς είναι λάθος ο τρόπος που το λέμε. Δήλωσε διάφορα πράγματα. Δήλωσε. Ωραία. Κάθε φορά που μιλάτε για πολιτικούς, να σκέφτεστε πώς έχει μετακινηθεί και η ψήφος σας τα τελευταία χρόνια. Ορθόν. Κάθε φορά που μια σημαία σε ένα μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και σας πληγώνει, σκεφτείτε με τι βαφή ψήφων έχει αλλάξει χρώματα η σημαία σε επίπεδο ποσοστών. Με μπόνους ή άνευ μπόνους. Στην εφημερίδα Αγορά έχει να κάνει με το δίλημα της Κυριακής, λέει ο Νίκος. Το πρώτο τραγούδι το λένε υπέρμαχοι του ναι, παραδώσου λοιπόν. Το δεύτερο υπέρμαχοι του όχι, με προδώσεις. Ό,τι πεις, ο καθένας ερμηνεύει ό,τι θέλει όπως το ακούει. Μπορεί να περπατάς, να φυσάει και να λες φυσάει από αριστερά, φυσάει από δεξιά, φυσάει από το βορρά, φυσάει από το νότο. Μπορεί και να θεωρείς ότι είναι αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων να φυλάξουν το εσωτερικό της χώρας. Και να μην ανατριχιάζεις. Υπάρχουν άλλοι που ανατριχιάζουν όταν τα ακούνε αυτό. Ξέρω ότι μετά από 25 χρόνια, λέει ο ναύτης Αργό, στην Αμερική και συνολικά 37 χρόνια δουλειάς, ήρθε η αριστερά να μου πάρει κάποιες λίγες οικονομίες που είχαμε μαζέψει για κάποια δύσκολη μέρα και για τα 4 παιδιά μας. Αυτό δεν θα πάει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έκλεισε τις τράπεζες και δεν έχω ούτε κάρτα για το 60-άρικο. Δεν είναι 50-άρικο. Μέχρι εδώ στρατή, μια και υπογράφεις έτσι, θα μπορώ να σου πω την άποψή σου σκέτη. Αν το κάψω το μπουρδέλο τώρα ή είμαι παράλογος, ποιο θα κάψεις μωρέ? Το γνωστό σου, το διπλανό σου, κάποιον που βρίσκεται στην ίδια μοίρα με σένα, ναι. Κάποιον που βρίσκεται σε χάλια κατάσταση, κάποιον ο οποίος, ξέρετε, τα ατομικά δράματα άμα τα θρήσουμε, θα σας θυμίσω ότι εγώ θα επιμείνω στη θέση. Γιατί άκουσα και φίλους και γνωστούς που πήραν τηλέφωνο και είπαν θέλω να πέσω από τον μπαλκόνι. Ό,τι θέλετε κάντε. Μην αυτοκτονήσετε, όχι όπως το λέει ο Σόιμπλε. Επειδή από αυτοεκτίμηση δεν μπορεί να κατεβάζετε τον εαυτό σας στη θέση του ανθρώπου που είναι τόσο μόνος ώστε δεν αξίζει τον κόπο να παλέψει για να ζήσει για κάποιον άλλον. Αλλιώς κλείνετε το πτωχεύω, λέει ο Άκης από τη Μύκονο. Πώς κλείνετε μωρέ, πες το μου. Άμα θες να μου το πεις, πες το μου. Αν δεν διαβάζετε, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Ο Γιώργος με ρωτάει αν ξέρω τι σημαίνει το cross the four, δεν ξέρω. Ξεκάθαρα στο λέω. Ο Κώστας από τα Καμίνια. Τι θα κάνουμε με όλους αυτούς? Φαίνεται να είμαστε σε μια μαύρη τρύπα που δεν έχει πάτο. Φτάσαμε στην αυτοεκτίμηση μόνο στο τελευταίο στάδιο. Η επόμενη μέρα θα είναι φανταστεί δύσκολη, γιατί η λαϊκή αντίσταση είναι ακόμα και τώρα χαμηλή. Ευτυχώς είμαι νέος και αντέχω. Αλλά τι ήρθαμε στον κόσμο αυτό για να αντέχουμε μόνο? Για ποιο λόγο ήρθαμε στον κόσμο, το αποφασίζουμε μονάχοι μας, ε. Πονάω για τα παιδιά που γεννιούνται και για τους παππούδες που πεθαίνουν σε τούτο εδώ το χάλι. Εξαρτάται πώς έχει ο καθένας βάλει στο κεφάλι του τα πράγματα. Ο Νίκος, έτσι όπως το έχεις γράψει, ξεσαμάρισες λέξη που μου είπε ένας αείμνηστος βουλευτής του ΚΚΕ. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποια λέξη σου έχει πει ένας αείμνηστος βουλευτής του ΚΚΕ για να μπορώ να καταλάβω το μήνυμα. Ο Δημήτρης Κατηφόρης, το έχει το επιθετό σου. Μας βλέπει μάλλον να έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Χρησιμοποιεί και τη λέξη illusion. Κοίταξε να δεις, περιορίσου στο sustainability. Για να θέλουμε να τα αλλάξουμε αγγλικά αυτή τη στιγμή. Και ο Απόστολος αρχίζει και έχει την αντίληψη. Περιμένω από έναν κομμουνιστή άνθρωπο να είναι εχθρικός με κάθε ναζιστή. Δηλαδή δεν βρίσκω διαφορά στο Βορύδη και το Λοβέρδο σε σχέση με τον Μιχαλολιάκο. Απλά ο Βορύδης ενδύεται στο δημοκρατικό μανδύα, ενώ ο Μιχαλολιάκος είναι ένα φαντόν δολοφόνος. Ναι, αλλά ο Μιχαλολιάκος στηρίζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση και ο Βορύδης την αντιπολιτεύεται. Οπότε αν μπερδεύεσαι, άκυρο αγάπη μου. Άκυρο. Άκυρο και σφινοδρέπαρο, Απόστολε. Και επειδή όλοι σας θέλετε να χαρείτε, όλοι σας λοιπόν έχετε δίκιο, ο καθένας το δίκιο του όπως το θέλει. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία έχει γίνει προπολού, θα υπογραφτεί προπολού και τα βάσανα θα είναι ίδια με το προπολού. Και επειδή το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1973, μάλιστα κύριε, από το συγκρότημα Καφέ Αμάν και το Θοδωρή Λίζο, σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Αλέκου Καγιάντα. Πολύ νοηματικό, σημαδιακής χρονιάς τραγούδι. Βγάλτε το συμπέρασμά σας από μόνοι σας όταν το ακούσετε, γιατί εγώ θα σας χαρίσω από τους στίχους το μέσο το χρόνο να περάσω και αν μπορέσω να ξεχάσω λίγο-λίγο. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μες στο χρόνο να περάσω κι αν μπορέσω να ξεχάσω λίγο λίγο. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μα τις νυχτιές σαν συλλογέμαι, τα μάτια της τα μενέξια. Πώς θα σ' αντέξω μοναξιά. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Τα μάτια της τα μενέξια, φοβάμαι και αναρωτιέμαι πως θα σ' αντέξω μοναξιά. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Πάμε στην επόμενη κλήρωση από τις εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνη. Έχω 57 παραμύθια με παρελθόν, παρόν και μέλλον του Αριστίδη Παπατόλη. Γενικός τίτλος μεγάλος, αλλά απόλυτα αντιπροσωπευτικός. Εδώ, στα παραμύθια, έμειναν απ' έξω οι πολλές εικονογραφήσεις. Δεν υπάρχουν δράκοι, δεν υπάρχουν μάγοι και τέρατα που σαν βλαβερά απόβλητα ραντίζουν με κατάλοιπα τις ψυχούλες των παιδιών μας. Έτσι, μια φορά και ένα καιρό στη λιμνοθάλασσα της Κυματούσας ζούσε η νεαρή σκορπίνα η Βοτσαλίτσα, πολύ έξυπνη, διέθετε ωραίο σώμα για σκορπίνα, αλλά με πολύ άσχημο πρόσωπο, αποσιωπητικά, στο 211-200-8200. Πάμε σε διαφημίσεις, αφού σου πω, αστέριέ μου, ότι το κουκουέ δεν είναι φίδι, δεν είναι ζώο και δεν είναι διάολος για να αφήνει την ουρά του απ' έξω. Το κεφάλι του έχει μονίμως απ' έξω από τα σκατά. Πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιβίδουν. Μου έρχονται μηνύματα που δεν μπορώ να διασταυρώσω την ουσία τους και αυτό με φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είναι Παρασκευή μεσημέρι. Κανα δυο από αυτά έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω στον αέρα. Μου λένε ότι έπεσε το σύστημα σε μια τράπεζα. Okay, μπορεί να είναι σε ένα υποκατάστημα, μπορεί να είναι σε ολόκληρο το σύστημα. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω και να το πω. Κάποιος μου το στέλνει το μήνυμα, είναι και ανώνυμο. Βρε παιδιά, αν αρχίσω να λέω έπεσε εδώ, έπεσε εκεί, έπεσε παραπέρα, θα γίνω εκ των πραγμάτων φορέας πανικού. Υπάρχει όμως μία η οποία μου έχει έρθει με φαξ εδώ. Έχει υπογραφή, έχει τηλέφωνα, έχει διευθύνσεις και είναι μία πληροφορία καταγγελία που έρχεται από το Βέλγιο, από την εταιρεία Sunny. Υπογράφεται από τον κύριο Ιπποκράτη Σαραντίδη. Κύριοι, είμαστε μία ελληνική εισαγωγική εταιρεία στο Βέλγιο. Εχθές το πρωί κάναμε μία πληρωμή προς τον προμηθευτή μας Ζαναέ στην Ελλάδα, αξίας 5.404,80 ευρώ. 5.404 και κάτι ψηλά. Βλέποντας λοιπόν σήμερα το πρωί στο σύστημα, η πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε. Πληροφορηθήκαμε από την τράπεζά μας Record Bank εδώ στο Βέλγιο ότι έχουν εσωτερική εντολή εδώ και δύο μέρες οι πληρωμές προς την Ελλάδα να πραγματοποιούνται πλέον σαν διεθνείς και όχι σαν ευρωπαϊκές. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία την οποία πρέπει να την ερευνήσουν οι αρμόδιοι του τραπεζικού και άλλου συστήματος. Για το πολιτικό δεν το συζητάω, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το τραπεζικό, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στους νικητές. Όχι, δεν τους έχω ακόμη. Φαντάζομαι ότι θα βγουν από το σύστημα σε χρόνο. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα σας επιτρέψει να σκεφτείτε, αλλά την συνάμα να περάσετε και πάρα πολύ καλά. Είναι γραμμένο πίσω το 1948. Πέφτει σε λάδι. Βασίλης Τσιτσάνης, Άντζελα Ορφανού, Καφέ Αμάν, Θέση και Παναγιώτου στην ενορχήστρωση. Είμαστε λοιπόν εδώ στους νικητές και μαζί με τους νικητές. Είναι ο 60-21, ο 55-92, ο 13-90, ο 40-69 και ο 85-25. Λοιπόν, έχω μηνύματα σήμερα εδώ. Να χαιρετήσω το φίλο Στέφανο που μιλάει. Καλησπέρα συντροφάκι. Σε πάνελ που είναι εκπρόσωπος του ΚΚΕ, μόλις εκθέσει τις απόψεις του και αποδώστε του Κέσσερα στο Κέσσερα στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, ακολουθεί η γη γιατί κανένας δεν έχει να του αντιπαραθέσει κάτι. Ύστερα συνεχίζουν να τσακώνονται μαζί μεταξύ τους ως γάιδαροι σε ξένον αχαιρώνα. Ο Άκης Γίγας, ο φίλος μου από τη Μύκονο, λέω φίλος της εκπομπής προφανώς, έτσι, επειδή μου είχε πει ότι δεν κλείνεται έτσι το πτωχεύω, μου το έστειλε, σας το διαβάζω, το βρίσκω και χιουμοριστικό, θα σας φτιάξει τη διάθεση. Εγώ πτωχεύω, εσύ κερδίζεις, αυτός πλουτίζει, εμείς πεινάμε, εσείς τα τρώτε, αυτοί μας πηδάνε. Σας άρεσε, το επαναλαμβάνω. Εγώ πτωχεύω, εσύ κερδίζεις, αυτός πλουτίζει, εμείς πεινάμε, εσείς τα τρώτε, αυτοί μας πηδάνε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, έχεις δίκιο, φοβάσαι την υποταγή. Με 54 χρόνια στην πλάτη σου, δύο παιδιά 11 και 5 χρονών και επί 5 χρόνια άγχος με την καθημερινότητα. Θα το λύσεις προφανώς την Κυριακή. Ο Θανάσης, 5 με 6 μέρες που δεν έχουμε τράπεζες, κινείται επιτέλους χρήμα στην αγορά. Έλα τώρα, κόφτσι μπλάκα. Όσο και να θέλετε να κάνετε τόσο χοντρή πλάκα. Ο κόσμος πάντα πλήρωνε μετρητά, είχε δεν είχε χρήματα. Ο έμπορος τώρα πληρώνει μετρητή στον προστατευτή του. Απλές ανθρώπινες συναλλαγές. Ε, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, επειδή διαβάζω κανένα δυο. Καλησπέρα από την πολύ ζεστή και ηλιόλου στη Φραγκφούρτη. Συντρόφου, θα σταματάς για διακοπές? Είναι μόνιμη διακοπή. Καλό καλοκαίρι. Δεν σταματάω. Ποιος το είπε ότι σταματάω? Αυτό που περιμένεις, αν δεν το πήρες, πρέπει να το φροντίσω εγώ, να το δω, γιατί είναι ένα βιβλίο, έτσι. Λοιπόν, να βοηθήσουμε την κυρία που είπε αυτό. Μέσα στο χαμό υπόθηκε πάντως ότι αναβάλλονται οι πληρωμές δανείων εφορίας ΔΕΚΟ μέχρι να ανήκουν οι τράπεζες και χωρίς επιβάρυνση ή άλλη επίπτωση. Δεν καταδέχομαι τράπεζα να είναι συνώνυμη με τη ζωή μου. Λοιπόν, σοκαρίστηκες από τον αφορισμό ότι η Χρυσή Αυγή στηρίζει την κυβέρνηση? Πάτε το λέω εγώ, παιδάκι μου. Χρυσή Αυγή η ίδια το λέει. Αν έχεις πρόβλημα εσύ να σοκαριστείς, πει απευθύνσου αρμοδίως δηλαδή. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λες να το δω, θα το δω αυτό που λες στο YouTube. Ο Βαγγέλης να μάθει τώρα, μπράβο Τσίπρα και ο φτωχός τι περνάει. Να μάθει ο πλούσιος τι περνάει ο φτωχός, είναι γκρίγκλης γραμμένα. Και πολλά είναι 60 ευρώ γιατί θέλουμε χαμηλό μισθό, 30 χιλιάρικα ευρώ στο χρόνο. Με 60 ευρώ την ημέρα δεν κακά, αν είναι μόνιμα. Έτσι, διότι αν πάνε έτσι τα πράγματα, δεν το κόβω. 3-4 εξιντάρια και κάτι χαμηλές συντάξεις εξαντλούνται, έτσι. Είναι για 3-4 μέρες το μήνα. Δεν είναι 60 ευρώ για κάθε μέρα. Λοιπόν, και ο Μάριος τελειώνει με το Λιάνα. Εξήγησε τους πως έχουμε ήδη πτωχεύσει και πως δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Οπότε γυρνάω κι εγώ το ρολόι, πάω στο 1974, σας βάζω να σκεφτείτε την ψήφο σας με τον τίτλο «Άστατο πουλί». Στίχη, μουσική, Μίκης Θοδωράκης. Στο τραγούδι, ο Στέλιος Γκαζατζίδης. Στα φωνητικά, στα πρώτα της χρόνια, η Χαρούλα Λεξίου. Σας το χρωστούσα και μου το χρωστούσε κοινάνση από την προηγούμενη φορά, γιατί είναι με αυτή τη μορφή η πρώτη του εκτέλεση το 1978. Μέχρι τότε ακουγόταν σε αυτή την εκτέλεση που θα τα ακούσετε σήμερα. Το 1978 ηχογραφήθηκε ξανά με τη φωνή της Μαργαρίτας Ζομπαλά και με την προσθήκη ενός ρεφρέν που η πρώτη εκτέλεση δεν είχε. Το ρεφρέν είναι «Ανατολή σε λέγανε και Αγγέλη σε νταντεύανε». Στο όνειρό μου άστατο πουλί, μέσα στο σκοτάδι η Ανατολή. Μέσα στο σκοτάδι η Ανατολή. Ήρθε στο όνειρό μου άστατο πουλί. Σαν το χέρι μου πες δεν μπορώ, θέλω να πετάξω σ' άλλον ουρανό. Θέλω να πετάξω σ' άλλον ουρανό. Σ' απλώσα το χέρι μου πες δεν μπορώ. Γύρω μου σκοτάδι και ψηλή βροχή. Έφυγαν τα χρόνια, έφυγες κι εσύ. Τη δικιά μου αγάπη δεν την εκτιμά. καρδιά. Μα η δικιά μου αγάπη πάντα σε ζητά. Μα η δικιά μου αγάπη πάντα σε ζητά. Μου βάλες μαχαίρι μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, ο Νίκος γράφει για την αδιαπραγμάτευτη ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποίησα εγώ και υπερασπίζεται τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος λέει προσπαθούσε να πει δύο λόγια. Όχι, προσπαθούσε να εκμερεύσει δύο λόγια από εμάς που να συμφωνούν με τα δύο δικά του λόγια. Δεν πρόκειται να μου αλλάξετε άποψη, δεν πρόκειται να συνενέσω, ό,τι και να μου πείτε. Ούτως ή άλλως έχω βρεθεί αντιμέτωπη και με πληθώρα τύπων που είπανε καλά τις έκανε. Και ξέρετε για ποιον μιλάμε. Επομένως, το έχω συνηθίσει. Τι γνώμη σας, εσείς. Λοιπόν, επιλέγοντας το ναι, λέει ο Στάβος από Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα θα υπάρχει ως χώρα και μετά μου μπλέκει τους Εβραίους στην εποχή του Φαραώ, τους οργανωμένους δούλους και αναρωτιέσαι αν αυτό το αλλάζει η εποχή του Κουκουέ. Καταρχήν το Κουκουέ δεν είπε εποχή, συμμετέχει στο δημοψήφισμα. Ότι θα προσμετρηθεί και η εποχή σε αυτούς που θέλουν με τον τρόπο τους να την ακυρώσουν, ή γιατί δεν μπόρεσαν να πάνε, ή γιατί δεν θέλησαν να πάνε, δεν θα το μάθεις ποτέ, γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτόν που δεν μπορεί να πάει. Αν ενδιαφερόταν, μπορεί η εποχή να ήταν και πολύ πιο μικρή, και γιατί η αλληλεγγύη έχει και πάρα πολλές μορφές, και δεν νομίζω ότι πολλοί θα βοηθήσουν άλλους που δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε να ψηφίσουν γιατί έχουν μετρητά, για παράδειγμα. Αγαπητέ μου Σταύρο, αν φτάσεις μέχρι τους Φαραώ και μέχρι τους άλλους, να θυμάσαι ότι η Ελλάδα απεμπόλησε τα εθνικά της κυριαρχικά δικαιώματα, όχι απλώς με την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όταν υπέγραψε τη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης που τη λένε Λισαβόνα. Λοιπόν, ο Στάθης μου γράφει από το Τορόντο ότι δεν πρέπει να παίζω νταλάρα, γιατί κάποιος του, ο Πανταγιάς, με τη σύμβαση του Σιμίτη, με την παρέμβαση του Σιμίτη, του διέπραγγραψε το χρέος στην εφορία. Μόλις είστε στα σύγκαλά σας. Θα κάνω λογοκρισία με βάση τον κατάλογο της εφορίας εγώ στη μουσική. Παλαβώσατε. Και μετά με βγαίνετε έξω και με μου λέτε για ύφος και για ήθος και για στυλ. Εγώ προσπαθώ το σύνολο να σας μιλήσω για αυτοεκτίμηση, και όποιος την έχει δεν χρειάζεται υπεράσπιση, είναι σε θέση να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του. Είσαστε στα συγκαλά σας να πάμε στην κουκούλα και στο δοσυλλογισμό αυτού του επίπεδου? Γιατί ξέρει ο Νταλάρας ή εγώ ή εσύ ή κάποιος άλλος τη δική σου φορολογική δήλωση και αν είσαι φοροφυγάδας? Μπήκαμε σε αυτό το χόμπι και αυτό το στυλάκι, δηλαδή. Δουλειά δεν είχε ο διάολος και γάμα τα παιδιά του. Εκεί θα καταλήξουμε. Μα ώρες δεν τα μπορώ. Είπα να μην θυμώσω σήμερα, αλλά δεν τα καταφέρω να μην θυμώσω. Ο Μπάμπης δεν καταλαβαίνει την τελευταία μας τάση. Δεν πειράζει που δεν την καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει. Εξ ενστίκτου ξέρεις ότι είναι σωστή. Γι' αυτό και σε νοιάζει και προσπαθείς να την καταλάβεις. Λέω εγώ τώρα μια ερμηνεία. Θέλετε να σας δώσω άλλες 22 ερμηνείες για αυτή τη θέση? Ρίξε ένα άκυρο, παιδί μου, βάλε μία μούτζα. Άμα απαντάς στον εκβιασμό, συμμετέχεις στον εκβιασμό. Λοιπόν, άμα μπεις μέσα στον εκβιασμό και αρχίσεις και διαπραγματεύεσαι, ποιο πονάει πιο πολύ, ποιο πονάει λίγο λιγότερο, ποιο θα είναι πιο επώδυνο? Δεν μου λέτε, ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για επώδυνο έντιμο συμβιβασμό. Άμα θέλετε να βάλετε το λωρόμετρο τώρα και να μετράτε τον πόνο, τι να σας κάνω εγώ? Έρχεται το κουκουέ και σας λέει, μην αποδέχεστε τον πόνο, ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Ο Ανδρέας από τη Χαλκίδα μου λέει ότι ο Νίξον λίγο πριν παρατηθεί έκανε 7 διαγγέλματα. Εντάξει, τι να σου πω τώρα, και αυτό είναι μια εκδοχή. Υπάρχουν και άλλοι που βγάζανε 50 διαγγέλματα για να μην παρετηθούν. Και στο τέλος πήραν και την εξουσία αναστέλλοντας άρθρα του Συντάγματος. Κουλάρισε. Λοιπόν, το δημοψήφισμα δεν είναι εξορισμού δημοκρατία άμεση. Ξετάται ποιος το προκυρήσει, γιατί το προκυρήσει, πώς το προκυρήσει, πώς συμμετέχει ο λαός, κάτω από ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες παραμέτρους και για ποια ζητήματα αποφασίζει. Αν σας βάλω εγώ ένα δημοψήφισμα, θέλετε να φορολογήσετε ή θέλετε να μείνετε αφορολόγητοι, τι θα μου πείτε? Ότι είμαι θεά. Θεά. Θα κασικά μην κάνετε και επιτροπές για το ναι και για το όχι. Αν μου πείτε, δεν έλεγα καθόλου εφορία. Άμα σας βάλω όμως ένα δημοψήφισμα που λέει αυτή είναι η εφορία καλύτερη από την άλλη εφορία, από την διπλανή, τι θα αρχίσετε να μου λέτε? ότι είναι λογικό να σας το βάζω αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, ο Κρίς μου γράφει: χρόνια ολόκληρα προκρίσεις σκεφτόμουν ότι τα δάνεια προς την Ελλάδα με χαμηλό επιτόκιο και δίθεν δανεικά και αγυρίστα είναι τζάμπα τυρί. Τώρα πλέον σκέφτομαι ότι η παροιμία δωρεάν τυρί υπάρχει μόνο στις φάκες. Δεν έχει τις τόσες εξαιρέσεις που αρχικά φανταζόμουν. Χρήστος εκ Τύρου, ο Τύριος. Η Τύρος όμως εδώ είναι με τα κεφαλαίο. Εκεί κοντά στην Τύρο τώρα ξέρεις τι συμβαίνει. Λοιπόν, ο Φον Θανασόφ, αυτό το φον σ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή σε μια δημοκρατική Ευρώπη με την οποία θέλετε ρίξετε, θέλετε να το βγάλετε αυτό το φον. Λοιπόν, για όσους ζουν εκτός των συνόρων, πρόκειται να επιλέξουν μάρκα, πάρουν μια άλλη μάρκα. Οι επιχειρήσεις να μάθουν να σέφονται τους θεσμούς, αφού οι επιχειρήσεις φτιάχνουν οι ίδιες τους θεσμούς. Αυτό σου πέρασε ποτέ από το μυαλό, ρε Φον Θανασόφ. Ο Παναγιώτης από την Ελευσίνα, ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός, φτάνομαι στο τέλος της εκπομπής, μου έλεγε: αχ, παιδάκι μου, τι έχετε να πάθετε σε λίγα χρόνια. Παλιός κομμουνιστής, στην κηδεία του ήρθαν και κομμουνιστές, πέθανε το 1995, τώρα με 35 χρονών και ακόμα θυμάμαι όσα μου έλεγε. Αφού θυμάσαι, ξέρεις και τι θα ψηφίσεις. Καλό απόγευμα σε όλους. Δεν σας λέω καλό βόλι σε όλους, γιατί έτσι όπως έχουν διατυπωθεί τα πράγματα, έτσι και σας πω καλό βόλι, όπως λέμε συνήθως στις εκλογές, θα στραφεί το βόλι του ενός εναντίον του αλουνού. Και επειδή δεν πρέπει να ισχύσει εκείνο ποιο σου βγάλε το μάτι και είναι τόσο βαθύ, η απάντηση είναι ο αδερφός μου. Και επειδή ξέρω πού βρίσκεστε και πώς βρίσκεστε, από την Άνση και από μένα και από όλους εδώ στην εκπομπή, σας αφιερώνω το Αδιέξοδο. Γραμμένο το 1971, η στίχη είναι του Αλέκου Καγιάντα, η μουσική του Ζαμπέτα στο τραγούδι Μοσχολιού. Πήραμε λάθος το στρατή και μη ρωτάς πώς και γιατί. Στο Αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό. Ίσως να έφταξες εσύ, ίσως να έφταξα κι εγώ, ίσως της μοίρας μας να ήταν γραφτό. Άμα μπήκε η μοίρα στην πολιτική, παίξτε το Σαββατοκύριακο ταρό αντί για τον πολίτη που πάει στο δημοψήφισμα. Καλό σας απόγευμα. Και μη ρωτάς πως και γιατί στο αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό. Ίσως να έφταιξες εσύ, ίσως να έφταιξα εγώ, ίσως της μοίρας μας να ήταν γραφτό. Θα το στεγνώσει ο καιρός, θα το στεγνώσει ο καιρός. Δεν το μπορείς, δεν το μπορώ. Να πάμε πίσω τον καιρό, το ίδιο λάθος να μην κάνουμε ξανά. Τώρα το βλέπουμε κι οι δυο απ' τα διέξοδο αυτό. Ό,τι κι αν κάνουμε να βγούμε είναι αργά. Τώρα δεν μένει άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός. Και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει, θα το στεγνώσει ο καιρός, θα το στεγνώσει ο καιρός. Τώρα δεν μένει άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός. Και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει, θα το στεγνώσει ο καιρός, θα το στεγνώσει ο καιρός.